الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Talaka ni mara mbili, kisha ni kukaa kwa wema au kuachana kwa vizuri. Wala si halali kwenu kuchukua chochote mlichowapa wake zenu, ila ikiwa wote wawili wakiogopa ya kwamba hawataweza kushikamana na mipaka Mwenyezi Mungu. Basi mkiogopa kuwa hawataweza kushikamana na mipaka Mwenyezi Mungu, hapo itakuwa hapana lawama ikiwa mwanamke atajikomboa. Hii ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu, basi msiikiuke. Na watakaoikiuka mipaka ya Mwenyezi Mungu, hao ndiyo madhalim. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Na kama amempa talaka, basi si halali kwake baada ya hayo mpaka aolewe na mume mwingine, na akiachwa basi hapana ubaya kwao kurejeana wakiona kuwa watashikamana na mipaka ya Mwenyezi Mungu, na hii ni mipaka ya Mwenyezi Mungu anayoibainisha kwa watu wanaojua. Wa idha talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Na mtakapowapa wanawake talaka, nao wakafikia kumaliza ida yao, basi warejeeni kwa wema au waachilieni kwa wema, wala msiwarejee kwa kuwadhuru mkafanya wadui. Na atakayefanya hivyo amejidhulumu nafsi yake, wala msizichukulie aya za Mwenyezi Mungu kwa maskhara. Na kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu juu yenu, na aliyokuteremshieni katika kitabu na hikma anachokuonyeni kwacho. Na mcheni Mwenyezi Mungu, na jueni kwamba hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Talaka ni mara mbili. Baada ya kila talaka, ana haki mume kukaa naye kwa kumrejea kabla ya kuisha siku za ida, au kumrejesha katika dhamana yake kwa kumoa upya. Na katika hali hiyo inapasa makusudio yake ni kukaa naye kwa uadilifu na kumtendea wema, au kuachana kwa ihsani na heshima bila ya kuhasimiana. Wala si halali kwenu enyi waume kuchukua chochote mlichowapa wanawake, ila mkihofu kuwa hamtoweza kufuata haki za uke na ume alizokubainishieni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akakulazimishieni mzifuate. Mkihofu enyi wa Islamu kutofuata haki za mume na mke vilivyo kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu, basi ameamrisha mke atoe mali kwa ajili ya kutokana na mumewe. Na hizi ni hukumu zilizopitishwa, msiende kinyume nazo mkazipindukia. Mwenye kufanya hivyo amejidhulumu nafsi yake na amedhulumu jamii anayoishi kati yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifanyia sharia talaka na akampa mwanamume kwanza uwezo wa kuacha. Baadhi ya watu wanadhani kuwa haya huleta madhara katika maisha na kusahilisha kuvunjika nyumba za watu. Ama kupewa haki ya kuacha mwanamume kwa hakika hakupewa haki hiyo bila masharti yoyote. Katika masharti hayo aliyowekewa ni kwanza, hana ruhusa kuacha ila talaka moja ya kuweza kurejea. Yani anakuwa na haki ya kumrejea mke kabla ya kushaeda. Ama amrejee naye yundani ya eda au amwache. Na hivyo tena ni dalili ya hadi ya kuchukiana. Na hapana maisha ya mume na mke tena kuchukiana kumefikia hadi hiyo. Pili, asimwache wakati wa hedhi. Kwani wakati huo mwanamke huwa na hamaki. Kwa hivyo huwa hapana utulivu. Na huenda hiyo hedhi ndio sababu ya hizo chuki zilizozidi. Basi asiache mpaka mambo yao yametua. Tatu, asimwache naye yuko katika tahara aliyokwisha mwingilia. Kwani hiyo yaweza kuonekana huko kuchukiana kunatokana na kutokuwa na raghba na mkewe. Basi mambo yakiwa hivi, talaka inakuwa katika hali ya chuki iliyo na nguvu na kukatika mapenzi ya daima. Mume akimwacha mkewe mara ya tatu baada ya talaka mbili za mwanzo, basi hamhalaliki mpaka yule mke aolewe na mume mwingine aingie harusi. Akimwacha baada ya hapo, basi anaweza kufunga ndoa tena na yule mume wa kwanza. Na wala hapana dhambi juu yao kuanza maisha mapya kwa ndoa mpya. Lakini yawapasa waazimie kuendesha maisha mema ya mume na mke, wakifuata sharia alizoziwekea mipaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mipaka hii imebainishwa wazi kwa mwenye kuamini sharia ya Kiislamu na anataka elimu na amali njema. Mnapowaacha wake wakakaribia kumaliza eda zao, mnaweza kuwarejea kwa makusudio ya uadilifu na kukaa nao kwa wema bila ya kuwadhuru. Na pia mnaweza kuwaacha watimize eda zao kwa kuzingatia muamala mwema uliolaiki wakati wakafarikiana bila ya kuwatendea mabaya. Wala haijuzu katika kuwarejea ikawa makusudio yake ni madhara na kuirefusha eda. Mwenye kutenda hayo basi mwenyewe amejinyima starehe ya maisha ya mke na mume na imani ya watu wake, na anastahiki kukasirikiwa na Mwenyezi Mungu. Wala msizifanyia maskara na mchezo na kuwa ni upuuzi hukumu za Mwenyezi Mungu zilizokuja katika aya hizi kwa ajili ya kutengeza maisha ya kinyumba, na zikaweka hatamu za ukoo katika mikono ya wakili naye ni mume. Mkawa mnatoa talaka bila sababu na mkawapatisha wake zenu madhara na maudhi. Nakumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu juu yenu kwa kupangieni mpango bora kabisa katika maisha ya ndoa, na pia kwa alio kuteremshieni katika kitabu kilichobainisha wazi ujumbe wa Muhammad na elimu mbalimbali zenye manufaa na mifano na hadithi za kuwaidhini na kukuongoeni. Najikingeni ni ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Jueni kuwa Mwenyezi Mungu anajua siri zenu na mnayodhihirisha na nia zenu na vitendo vyenu, naye ni mwenye kukulipeni kwa miatendayo.